większej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Groby bliskich na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach wciąż odwiedzają tysiące osób. Między innymi w Lublinie kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Tam udało się zebrać ponad 60 tysięcy złotych. O noszenie maseczek podczas wizyt na cmentarzach apeluje policja. Tysiące osób odwiedza groby bliskich na warszawskim cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. Mieszkańcy stolicy podkreślają, że ważna jest dla nich pamięć również o spoczywających na Powązkach artystach i bohaterach. My przede wszystkim przyszłyśmy odwiedzić Korę, ponieważ tak przykro nam, że odeszła z tego świata, więc chciałyśmy zobaczyć, jak dziś wygląda jej grób. I szczególnie przyszłyśmy tutaj dla niej. I odwiedziłyśmy powstańców, tych takich czołowych powstańców i chwilę tam pomodliłyśmy się za ich duszę. Przed tymi grobami zamordowane na Woli stanęły portrety, więc chwila zadumy i wzruszenia. Mój dziadek, który brał udział w obronie Warszawy w 1939 roku, jak i w bitwie warszawskiej 20 roku, jest tu pochowany. Babcia, która jako lekarz ratowała dzieci żydowskie i brała też udział jako lekarz w powstaniu warszawskim, opatrywała rannych. No i oddać hołd tym, którym należy się ta wieczna pamięć. Dzisiaj w Kościele Katolickim uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, w którym wspomina się oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych oraz wszystkich wiernych zmarłych, którzy osiągnęli zbawienie. Ponad 60 tysięcy złotych zebrano podczas 35. kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Pierwszego dnia kwestujący zebrali 12 tysięcy złotych, drugiego 21 tysięcy, a dzisiaj około 30 tysięcy, mówi wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków w Lublinie Stanisław Santarek. 2 lata temu mieliśmy rekordową kwestę, bo prawie 105 tysięcy. No ale w tej chwili widzę, że już przekroczyliśmy te 50%. Jak na warunki te epidemiologiczne, niewielką ilość kwestarzy, chyba wynik jest bardzo dobry. Z zebranych datków na XVIII-wiecznej nekropolii odremontowano już około 300 zabytkowych nagrobków. W tym roku organizatorzy chcą odnowić nagrobki z XIX wieku, uszkodzone w czasie tegorocznej wichury. Dyplomaci z ambasady Polski na Białorusi i miejscowi Polacy odwiedzili dzisiaj groby w Mińsku. Znicze zapłonęły m.in. na cmentarzu kalwaryjskim i przy grobach, które pozostały na terenie byłego najstarszego cmentarza katolickiego w Mińsku w pobliżu kościoła Świętego Rocha. Szef misji dyplomatycznej Marcin Wojciechowski powiedział Polskiemu Radiu, że objazd miejsc pamięci na Białorusi będzie odbywać się aż do święta niepodległości. Staramy się, żeby w ciągu najbliższych 2 tygodni wszystkie miejsca pamięci, które znajdują się na Białorusi, zostały odwiedzone przez naszych przedstawicieli, żeby zapłonęły na nich znicze, żeby znalazły się na nich kwiaty, żeby te miejsca zostały uporządkowane. Polscy dyplomaci wcześniej odwiedzili groby ofiar wojny polsko-bolszewickiej, mogiły polskich żołnierzy, policjantów i znanych Polaków. Policja apeluje o noszenie maseczek podczas wizyt na cmentarzach. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, przypomina, że epidemia się nie skończyła. Na zewnątrz zakrywanie nosa i ust nie jest obowiązkowe, ale zalecane przez nas. Jeżeli idziemy na cmentarz, tam będzie większy tłum, tam będzie więcej osób. Będą osoby, których nie znamy, które są nam obce. Osoby, które przyjechały, aby odwiedzić swoje groby. Zakrywajmy nos i usta najlepiej maseczką, a przy okazji pamiętajmy również o tym obowiązku w pomieszczeniach zamkniętych, w komunikacji zbiorowej, jeżeli będziemy udawać się na cmentarz komunikacją zbiorową. Dzisiaj mamy niemal 4900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Konieczne jest stworzenie nie tylko odpornej gospodarki, ale i stabilnego społeczeństwa, bez pozostawiania kogokolwiek na marginesie. Tak przemawiając na szczycie liderów na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczał, przy transformacji należy przejść przez co najmniej 3 etapy. Pierwszy określił mianem dobrej pracy. W tym kontekście mówił o stworzeniu lepiej płatnych miejsc pracy i zredukowaniu nierówności społecznych. W sektorze odnawialnych źródeł energii chcemy w Polsce stworzyć 300 tysięcy nowych miejsc pracy. Drugim etapem jest tania energia. Priorytet ten jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Rewolucja na rynku odnawialnych źródeł energii tworzy możliwości dla produkcji taniej i czystej energii. Powinniśmy wszyscy w największym stopniu z tego korzystać. W Polsce zainwestowaliśmy w ogromnym stopniu w fotowoltaikę. Całkowita moc energii słonecznej w Polsce to ponad 4 gigawaty, co oznacza wzrost o 250% rok do roku. Szef polskiego rządu dodał, że kolejnym niezbędnym etapem jest czyste środowisko. W konferencji klimatycznej biorą udział przedstawiciele z niemal 200 państw, które są stronami porozumienia paryskiego z 2015 roku. Kraje zobowiązały się wówczas do podjęcia działań na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Deszczu nie będzie jedynie na północnym wschodzie. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8-9 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Londyn, 43. Wysłannik z Polski musi ujawnić szokującą prawdę. Jaką cenę za to zapłaci? Mycwaldowski, Gruszka, Popławska. Panie Karski, co pan tam widział? Śmierć Zygielbojma w kinach. Film poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Chciałbym się dzisiaj zastanowić, skąd wzięła się tradycja krakowskich zaduszek jazzowych. A właściwie to one były krakowskie tylko na początku. W tej chwili już niemal każde miasto w Polsce chce mieć swoje jazzowe zaduszki, a także niektóre polonijne środowiska za granicą. Ale nie spotkamy tej tradycji nigdzie poza tym. Skąd się to wzięło? Czyżby jakieś religijne uczucia? Nie, zapewniam Państwa, że nie o to w tym wypadku chodziło. Nie chodziło także o wspominanie przyjaciół, ponieważ to był rok 54 i jeszcze żadnych przyjaciół na tamtym świecie wówczas nie mieliśmy. Ale jazz był tak troszeczkę już dozwolony, ale jeszcze nie do końca, nie wiadomo było, czy wolno go grać, czy nie. Zresztą tych jazzmenów było w Polsce tak, że na palcach policzyć może nawet jednej ręki i w dodatku porozrzucanych po różnych miastach. Jeśli chcieli sobie zagrać w zespole, to musieli się po prostu z tych kilku miast pozjeżdżać, a z tym nie było z kolei tak łatwo, bo przecież wiadomo, że nikt nie widział w jazzie swojej przyszłości zawodowej. W związku z powyższym każdy tkwił na jakichś studiach czy w jakiejś innej pracy i w ciągu roku normalnie czasu na wyjazdy nie miał. Trzeba było poczekać na specjalne święto. No, Boże Narodzenie i Wielkanoc to były takie święta, że obrazą byłoby nie pojechać do rodzinnego domu. Ale zaduszki i wszystkich świętych nie. Nawet jak się ktoś uparł, mógł pojechać jednego dnia na cmentarz do rodzinnego miasta, a następnego dnia udać się, tak jak na początku, na przykład do Krakowa. Dlaczego do Krakowa? Ponieważ tam właśnie znalazło się lokum w mieszkaniu państwa Fersterów. 54 rok, przypominam. I w ten sposób zespoły zaczęły się ze sobą spotykać. I w ten sposób również powstała tradycja krakowskich zaduszek jazzowych. Ale na początku one wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dziś mamy całe cykle koncertów zespołów, które produkują swoje programy. Wtedy nie było o tym mowy. To miało być jam session. Ludzie spotykali się ze sobą na gorąco, wchodzili na scenę w najrozmaitszych konfiguracjach i co im się udawało, to zagrali. Tylko widzicie państwo, o dżemach to u nas w ogóle krążyły legendy, że to jak gdyby najwyższa forma jazzu, że wszystkie rewelacje, jakieś odkrycia dzieją się właśnie na dżemach, no bo to jest ta spontaniczność. Tymczasem to wszystko kiszka z grochem, a nieprawda. Dżemy najczęściej bywały piekielnie nieudane, zwłaszcza wtedy, kiedy tych muzyków nie było zbyt wielu. Zawsze na scenie znalazł się jeden taki, który całą sprawę popsuł i muzyka zmieniała się w chaos, a niejednokrotnie wszyscy do tego chaosu jednoznacznie dążyli. Oczywiście, jeśli popatrzymy na przykład na nasze rozmaite płyty, są tam, a jakże, nagrane dżemy, no to tak, najpierw jest Jam Session After Hours w serii Polish Jazz. Jest to największy knot, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Potem są dwa dżemy zarejestrowane na dwóch płytach z klubu Akwarium. Jest Jam Session z remontu, to było bodaj spotkanie z Badericzem i też nic szczególnego się tam nie dzieje. Drodzy państwo, rewolucje to się pojawiały w zespołach Charlie'ego Parkera, Milesa Davisa, Johna Coltrane'a i tak dalej, i tak dalej. Na dżemach nie. Natomiast jeszcze popatrzmy na światowe osiągnięcia. Tamtych nagrań dżemowych jak gdyby troszkę brakowało. Owszem, była jedna i to bardzo głośna i bardzo dobra płyta z lat 50., która zwała się Jam Session Coast to Coast. Tam spotkały się dwa tradycyjne zespoły. Ze wschodniego wybrzeża Eddie Condon ze swoją gromadą, a z zachodniego to był zespół, który zwał się South Rampart Street Paraders. Szefem był bodajże klarnecista Matty Matlock. Tylko, że te dwa zespoły ani przez jedną sekundę nie grały razem ze sobą. Jeden nagrał jedną stronę, drugi drugą stronę. Popatrzmy na tych Paradersów. No repertuar jest od góry do dołu zaaranżowany pieczołowicie, przygotowany, zgrany. No jakie to jam session. Sami posłuchajcie. We'll be right back. To był zespół Rampart Street Paraders, a ten utwór zwał się South Rampart Street Parade. No i jak słyszymy, z Jemem niezbyt wiele miało to wspólnego. Troszkę lepiej na tej płycie Coast to Coast spisał się Eddie Condon, który rzeczywiście zwołał zgromadzenie o podwójnym składzie. Dwa klarnety, dwie trąbki, dwa puzony, były nawet dwa fortepiany i dwie perkusje, tylko basista chyba jeden, ale to też nie bardzo pachniało Jemem, ponieważ wszyscy muzycy, jeśli nie aktualnie, to co nieco wcześniej u Condona już grali i znali ten repertuar od podszewki. A teraz spróbujmy odwrócić sprawę w przeciwną stronę. Istnieje jednak mnóstwo płyt, które są rejestrowanymi jam sessions w zasadzie, choć takiej nazwy nie noszą. Mam tu na myśli całe koncertowe trasy Normana Granta pod hasłem Jazz at the Philharmonics. One były skrzętnie rejestrowane i zawsze to było na tej zasadzie, że niektórzy muzycy wchodzili na scenę nieprzygotowani. Umówili się tylko, jakie zagrają tematy, i to było wszystko, o czym było z góry wiadomo. Natomiast na czym polegała wielka zaleta tych koncertów? Bo jednak były i zalety. Otóż na dżemach, jeśli dobrali się odpowiedni ludzie, ekspresja brała absolutnie góry i to były tak żywiołowe nagrania, że do dziś przy tym usiedzieć spokojnie nie można. Więc proponuję Państwu jedno takie nagranie. To jest 75 rok i Jazz at the Philharmonics zawitał właśnie do szwajcarskiego Montreux. Ale kogo mamy w obsadzie? No przede wszystkim Oscara Petersona, który zawsze był trzonem tych wszystkich tras. A dalej Milt Jackson, vibrafon. Toots Tielemans, harmonika ustna. Joe Pass, gitara. Nils Henning Ørsted Pedersen, bas i Louis Belson perkusja. A słuchamy parkerowskiego bluesa zatytułowanego Oh Prevail. Thank you. To był Oscar Peterson i jego wielka szóstka, czyli Milt Jackson, wibrafon, Toots Tielemans, harmonika ustna, sam Oscar przy fortepianie, Joe Pass, gitara, Nils Henning Ørsted Pedersen, bas i Louis Belson, perkusja. Ale teraz zmieniamy już temat. Drodzy Państwo, wpadł mi w ręce ostatnio sporo zupełnie nowych płyt i niektóre są naprawdę zupełnie szokujące, więc postarajmy się powoli o tych płytach pogadać i jeśli to będzie możliwe, wszystkie je Państwu przedstawić. Oczywiście nie wszystkie dzisiaj. Ale na początek coś, co zrobiło na mnie piekielne wrażenie i co zaskoczyło mnie kompletnie. Płyta zatytułowana Lewandek, czyli jest to weteran perkusista z rejonów wrocławskich, ale całym zasadniczym podmiotem wykonawczym jest big band prowadzony przez Bartosza Pernala. Takiego big bandu naprawdę ja nie wiem, czy słyszałem w Polsce kiedykolwiek. To już nie są, drodzy Państwo, nasze jakieś kulejące sprawy. To już nie jest Eurojazz, to jest naprawdę światowy poziom, więc chciałbym, żebyście Państwo posłuchali. Ale dodajmy jeszcze do tego, że cała płyta, jak gdyby dedykowana jest Buddy Richowi, składa się z jego repertuaru, który niegdyś prezentował między innymi także i w Polsce. W tym wypadku będzie to standard zatytułowany Love for Sale, a kto gra partie solowe? No oczywiście Lewandek. Lewandek na samym początku, a później Piotr Baron na saksofonie tenorze, Piotr Szwec na saksofonie altowym i Paweł Kukuła przy fortepianie. Tę płytę firmuje Lewandek, czyli Zbyszek Lewandowski, perkusista wrocławski, grający już nie wiem ile stuleci, a towarzyszy mu znakomity big band zorganizowany przez Bartosza Pernala. A my w tej chwili przechodzimy do kolejnej nowej płyty, która też zaskoczyła mnie, choć w zupełnie inny sposób i która zresztą jest w zupełnie innym charakterze. Dostałem ją od niejakiego Roberta Chyły, czyli tenorzysty reprezentującego środowisko zielonogórskie, ale co jest najbardziej zaskakujące, ta płyta to od początku do końca kompozycje Andrzeja Trzaskowskiego. Pierwsza tego rodzaju płyta, jaka chyba się do tej pory ukazała. Założenie jest piekielnie ambitne, bo przecież Trzaskowski pisał niezmiernie trudne rzeczy. A tutaj popatrzmy, kogo mamy w składzie. No więc jako się rzekło, Robert Chyła gra na tenorze, Seweryn Graniasty na saksofonie altowym, Wojciech Pruszyński fortepian, Bartłomiej Piecz gitara basowa i Waldemar Frontczak perkusja. We'll be right back. Ta płyta zwała się Trzaskowski Rework, a utwór, którego słuchaliśmy, to kompozycja Trzaskowskiego Synopsis. Grali Robert Chyła, który temu całemu przedsięwzięciu lideruje, dalej Seweryn Graniasty na saksofonie altowym, Wojciech Pruszyński przy fortepianie, Bartłomiej Piecz, gitara basowa i Waldemar Franczyk, perkusja. A w tej chwili sięgamy do kolejnej płyty i znowuż, drodzy Państwo, zaskoczenie, bo szczerze mówiąc, kiedy ją postawiłem na swoim miejscu, nie patrzałem w ogóle na okładkę, tylko włączyłem dźwięki i doszedłem bardzo szybko do wniosku, no nie, będzie kolejna porcja rozmaitych bzdetów. Ale po przesłuchaniu drugiego i trzeciego utworku postanowiłem sobie jeszcze raz to przesłuchać i zastanawiałem się, czy aby moja opinia nie była zbyt pochopnie pomyślana. A potem, im dłużej tego słuchałem, tym bardziej mnie to wszystko fascynowało. Wtedy dopiero spojrzałem na okładkę, no i tak, już więcej się niczemu nie dziwię, ponieważ to jest Piotr Scholz, czyli pokolenie Wisdom Collective z Poznania. Ma już znakomite referencje i znakomite osiągnięcia. Tym razem pokusił się o taką klasyczną płytę kompozytorską i znów do tego celu stworzył cały big band. Znów wspaniale brzmiący i w dodatku obdarzony mnóstwem znakomitych solistów. Kompozycje rzeczywiście są troszkę niekonwencjonalne. Wszystkie nazwane zresztą modi i odpowiednio ponumerowane, więc modi 1, modi 2, modi 3, na którym się właśnie w tej chwili zatrzymuję. No i posłuchajmy, mnóstwo solistów, ale o nich dopiero później. Na razie Piotr Scholz i jego wspaniała orkiestra. No i zacznijmy teraz od wyjrzenia solistów, zanim mi się wszyscy pomieszają. Tylu ich jest. Dawid Kostka gra na gitarze. Dalej Tomasz Orłowski na trąbce. Jeszcze dalej Maciej Sokołowski na tenorze. Seweryn Graniasty na alcie, po raz drugi już dzisiaj w naszym programie. I wreszcie Filip Chojnacki fortepian. A całą płytę firmuje Piotr Scholz, są to jego kompozycje i jest to jego orkiestra. A my w tej chwili zmieniamy temat. Drodzy Państwo, właśnie w tych dniach Włodzimierz Nachorny obchodzi swoje 80. urodziny i w związku z powyższym również w tym tygodniu powinien się odbyć koncert w sali Lutosławskiego w Polskim Radiu w Warszawie, na który powinniście się Państwo wybrać, no bo Włodzio to nie byle kto. A żeby go sobie przypomnieć, sięgnijmy po jedno z takich klasycznych nagrań. Pewnie Państwo znacie taką piosenkę pod tytułem Jej Portret, którą teraz zaśpiewa dla Państwa Lora Szafran z towarzyszeniem Tria Włodzia Nachornego, w którym Włodzio Nachorny nie bierze udziału. Andrzej Jagodziński siedzi przy fortepianie, Mariusz Bogdanowicz na basie i Piotr Biskupski perkusja, a do tego jeszcze takie malutkie smyczki. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sam ty. W tańczących wokół ciemnych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sam ty. W tańczących wokół ciemnych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Oglądając się wstecz, naprawdę, jaki jest. Śpiewała Lora Szafran, a grali Andrzej Jagodziński, fortepian, Mariusz Bogdanowicz, bas, Piotr Biskupski, perkusja, no i do tego jeszcze smyczki. Drodzy Państwo, Włodziowi Nahornemu poświęcę jedny z najbliższych programów w całości. Dzisiaj już pora niestety powolutku uciekać z programem, bo czas jest niestety nieubłagany. A chciałbym Wam na koniec jeszcze przedstawić chociaż malutki fragment nagrania, którego całości z całą pewnością nie damy rady usłyszeć, ponieważ on trwał około 16 minut. Powtórzę je, kiedy będziemy mówili o Włodziu Nahornym, prawdopodobnie za 2 tygodnie. Na razie tylko wyjaśniam, że jest to utwór o znaczeniu historycznym. Ten pierwszy pan grający na trąbce to Randy Brecker, a potem prawdopodobnie powinno nastąpić solo Włodzia Nahornego na alcie. A ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne.